eta eman dut galtzaren gainian. Gaujenetan eman dut galtzaren gainean. Egunero hola emaiten dut galtzaren gainian. Politago atxe maiten dut galtzaren gainean. Nire biziak ez du zentzurik. Egun horrek ez du preziorik. Superak ituan naiz. Superheroina naiz. Nere fantasmak betetzea. Pasetzen dira lehenik. Nereko izatza hautatu dut nik. Mozogo untan usain txaga dut. Gosoki dendan lapurtuko dut. Esker agur irriz bakarrik, irriak labu. Intimitate beharaz senditzen dut. Fama txarraz sofritzen dut. Azken saltoa egitera nindoa. Teilatu gainean atxe mantzaitu. Ulertu dut, ulertu dut. Eta jakin dut, eta jakin dut. Eta betiko galtza azpian gordeko dugu gure sekretu.